Вайна. Вітаўт адваяваў і вярнуў сабе трокі. Гэтую вестку прынёс у Вавель, ушчэнт змучаны хуткасцю і гразкай дарогай ганец пад самы вечар. Віхураю праліцеў ён па прадмесці Кракава, палохаючы гараджанаў. Нечувана хутка быў упушчаны ў замак, і ўжо раніцай па ўсіх рынках сталіцы распаўзліся трывожныя прадчуванні і прагнозы. Усю ноч не мог заснуць Ягайла, узважваючы ўсе акалічнасці гэтай навіны. Упершыню пасля таго, як быў запрошаны на польскі сталец, ён адчуваў сапраўдную пагрозу, з якой мусіў неадкладна спраўляцца. Польшча перажывала не лепшыя часы. Страшнай пагрозай насоўвалася на яе крыжацкая моц, бязлітасная і непераможная, падобная да рыцарскага кулака у сталёвай пальчатцы, што можа адным ударам ушчэнт разбіць працалянавы кубак, з якога гэтая краіна піла неацэнны напой свабоды і ўласнай дзяржаўнасці, па кроплі збіраючы яго. Цяпер на гэты час у краіны ўжо адабраныя Сілезія, Памор'е, у яе адрэзаны шлях да Балтыкі, а крыжацкі кулак усё мацнее. Вялікае княства літоўскае цяпер не вораг, унія звязала абодва гаспадарствы. Але крыжакі ўсё роўна страшныя, і таму трэба супрацьстаяць ім любой цаной, каб жа толькі была да гэтага агульная воля. Ды ўнутры краіны панавала несабраная адно воля, а ўсяго толькі крохкая згода паміж асобнымі групоўкамі. Дзяўчынка каралева згадзілася прывесці на трон не чужацкага гэтай славянскай краіне аўстрыяка, але свайго славяніна, да таго ж уладара велізарнай ад чорнага да балтыйскага мора краіны. Праўда, пад ягоны ўладу таксама, як і ў самой Польшчы, падкопваліся і іншыя прэтэндэнты, можа, больш годныя, ды цвердзіў сабе Ягайла, у іх не было асвечана бацькоўскай воляй стальца. Дзедзічная дзядзіна прызнавалася ўсімі краінамі, і таму нежанаты законны спадкаемца стальца ВКЛ быў, магчыма, найлепшай кандыдатурай, якую яны маглі прыдбаць сярод жаніхоў. Ды зараз ён спрабаваў паглядзець на сябе вачыма польскіх паноў, і з думак гэтых вынікала наступнае. Цяпер, пасля таго, як так узмацніўся і пайшоў у наступ Вітаўт, ці зможа Ягайла утрымаць само княства і па-сапраўднаму злучыць яго з каронай? Ці яны займеюць урэшце рэшт няўдачніка? Што калі пасад у Вільні зойме Вітаўт, ці Андрэй Полацкі, ці Свідрыгайла, ці любы з тых, хто гатовы змагацца за сталец і перамагчы? Але тады нашто ім Ягайла? Аб гэтым гаманілі на кракаўскіх вуліцах. Аб гэтым сапраўды думалі высокія мужы кароны, і таго ж баяўся сам Ягайла. Выгнаны з трокаў з Кіргайла вось-вось прыедзе сюды, да брата, каб пажаліцца на свой няшчасны лёс, ды заклікаць таго ісці на Літву. Пры гэтай думцы караля ахоплівала хваля шаленства. Хіба зрабіў што карыснае для ўмацавання іхняй влады гэты няўдаліца брат за тыя 4 гады, калі стаў намеснікам Ягайлы ў вялікім княстве? Захвочуў да згоды магнатаў, ладзячы для іх балі і забавы, ды адорваючы знакамі велікакняцкай увагі. Ці сабраў з Кіргайла баяздольнае войска, гатовае ў любы час абараніць вялікага князя? Не. Не і яшчэ раз не. І гэта нягледзячы на тое, што да яго быў прыстаўлены Маскажэўскі, які фактычна кіраваў гаспадарствам. Скіргайла ж бавіў час у паляваннях, сабраў лепшых фехтавальшчыкаў краіны, ды спаборнічаў з імі. Хто лепшы? Вядома ж, лепшым заўсёды быў ён і першым па колькасці выпітай медавухі і па ўборах, якія мяняў штодзень. І гэта ў той час, калі ён, Ягайла, нястомна ствараў тут у польскай сталіцы свой асяродак, на які мог бы абаперціся ў выпадку здрады ці нечаканай змовы сярод прыдворнай знаці ці іншых магнатаў. Ён павольна, але няўхільна замяняў людзей на галоўных пасадах краіны, хаця сустракаў велізарнае супрацьдзеянне. Ды кашталянам кракаўскага замка, нягледзячы на супраціўленне старых паноў, быў ужо ліцвін, і ліцвінская мова гучала падчас прыёмаў не радзей, чымся польская, і галоўным пасценнічым быў ужо таксама свой віленскі чалавек. Так што Ягайла мог не баяцца, што кожнае яго слова заўтра стане вядома непрыяцелем, тым, хто ўсё яшчэ хацеў бы бачыць на польскім троне аўстрыяка. Ён нагадваў сабе са страхам. Вітаўт заняў трокі. Ці гатовыя палякі даць свайму каралю войскі, пры дапамозе якіх можна укараціць рукі гэтага прагнага на сваё спадчыннае дзядзічнае князя? Так, бацька яго Кейстут валодаў паловай гаспадарства, але ён, Ягайла, аказаўся мацнейшым, і вялікі Кейстут задыхнуўся ад шнура, накінутага на яго простымі жыбянцяямі, якія палілі печы і насілі дровы ў замак. І дзедзічная Вітаўта стала ягоным. Ягоным! Ён будзе абараняць яго да апошняга боя. І калі памрэ апошні бой, стане адзін супраць усіх. Але ці знойдуцца гэтыя бой? Ці зможа ён сабраць вялікае войска, здольнае змагацца і з Вітаўтам, і з крыжакамі? Ягоных сілаў няшмат, у княстве яны паменілі за апошнія два гады, калі ў Вільні стала зразумела, што Ягайла ў Кракаве яшчэ не гаспадар, і што ягоныя рашэнні не зусім ягоныя, а накіроўваюцца іншымі сіламі. Да таго ж, у яго ўсё яшчэ няма спадчынніка, а гэта значыць, што карані яго, пушчаныя ў Польшчы, не трывалыя. Патрэбны сын, будучы мужчына, паўнавартасны кароль, што можа сесці на каня і сустрэць ворага тварам у твар. Але жонка Ядвіга яшчэ не зацяжарыла. І ці ўвойдзе яна ўвогуле ў цяжу? Зараз перад вялікай радай, дзе ён запатрабавае агульны вайсковы збор, кароль хадзіў з кута ў кут у сваім улюбёным пакоі пры скрыпторыуме і узважваў усе акалічнасці. Хто павядзе войска і куды, на трокі ці ў гародню? Дзе па звестках чакаюць Вітаўта як свайго законнага гаспадара і куды ён можа хутка накіравацца. Попельна-шэры хорт, які прабраўся за ім следам, глядзеў на яго жалудовымі вачыма, прыязна стукаў па падлозе хвастом, варта было каралю зірнуць на яго. Некалі вось так будуць глядзець на яго і тутэйшыя вяльможы, якія пакуль што хаця і схіляюцца нізка да самай зямлі, але гатовы ў кожны момант выпрастацца, як з пружыны, і ударыць не дзеяй, дык словам. Вось і зараз на вялікай радзе, хутчэй за ўсё, нехта можа... А Лясніцкі пачне гаворку пра тое, што яны спадзяваліся найперш на ягонае заступніцтва, на войска, якое пойдзе на крыжакоў, калі ты пачнуць адгрызаць чарговы кавалак Польшчы. Таксама і вялікага княства, дадасць нехта паспешліва, бо яны, палякі, вялікія дыпламаты. А цяпер ім трэба разбірацца ў закалотах унутры самога княства, чаго яны не спадзяваліся, бо ён запэўніваў, што з закалотамі справіцца сам, і іншыя будуць казаць пра тое ж, з бясконцымі агаворкамі, ліслівымі запэўніваннямі ў сваёй вернасці. Так што ён спаўна чуе горыч манарха, у сілы якога верыць заглядкай, з узважкай. Ці не памыліліся. Ён пагладзіў харта, і той коротка гаўкнуў ад шчасця. Да поўнай перамогі далёка. Але калі Усевышні дасць яму такі век, які меў бацька Альгерт, і такую плодную сілу, то ён аддолее ўсе нягоды і ўсіх ворагаў. А пакуль што наперад, на Вільню. Мабыць, вярнуўшы сабе родавае гняздо, трокі, Вітаўт хутчэй за ўсё выправіцца не на горадню, а на Вільню, каб забраць велікакняскі пасад, яго законны, аддадзены бацькам паводле тастамента сталец. І Ягайла зноў уявіў свой родны, свой спадчынны горад, сталіцу Вільню, строму, на якой замак, пабудаваны магутным дзедам Гедзімінам, уздымаецца да неба, як пераможны келіх ці брыцьяніца. І вершнік горада уздыбіў белага каня, на якім ездзяць пераможцы. Вільня ўжо аднойчы адраклася ад Кейстута, захацела менавіта яго, Ягайлу, у той самы цяжкі момант, калі яму адно што пакінулі жыццё, астатнія забралі. Тады яму моцна дапамог немец Гануль, здолеў угаварыць Велінчукоў, што хрысціянскі вялікі князь для іх лепей, чым язычнік. Яго падтрымалі гандляры, сярод якіх было шмат ганзейцаў, а таксама той люд сталіцы, які сабраўся на покліч званоў праваслаўных храмаў, Святой Тройцы, Святога Мікалая, а таксама прачысцінскай і пятніцкай цэркву. Паводле Лапіцкага гэтыя цэрквы былі ў Вільні з часоў Альгерда і прымусіў скарыцца кейстутавых стаўленікаў. У Вільні яму было заўсёды утульна, асабліва пры бацьку, за яго магутнымі плячамі. Пасля шчасця часам і адварочвалася, ці то калі кейстут даведаўся пра ягоныя змовы з крыжакамі і, уварваўшыся ў Вільню, знайшоў тую праклятую дамову з імі. Ці то тады, калі сам ён даведаўся пра выратаванне Вітаўта з крэўскай вежы ў плашчы прыслужніцы і моцна спалохаўся помсты і немінучай смерці. Ці тады, калі, здаецца, ўсё было гатовае да шлюбу яго з дачкой Дмітрыя Маскоўскага Софіяй. На тым надта шчаравала маці Юльяна, але сарвалася, закруцілася ў віры падзеяў, і зноў ён застаўся без надзейных саюзнікаў. Браты прагна глядзелі ў рукі, бо з іх, як зерне курам, маглі пасыпацца на іх землі прывілеі, падарункі, і ён адчуваў, што як толькі перастане кідаць тое залатое зерне, яны адвернуцца, увойдуць у розныя змовы і пазбавяць яго велікакняскага стальца, як пазбавілі некалі Яўнута, яго бацька і Кейстут. Але ўсё зноў вывернулася, паспрыяла ягонаму лёсу. Ён стаў каралём Польшчы, і Масква цяпер робіцца яму ворагам яшчэ большым, чым крыжакі. Яна падтрымлівае Вітаўта. Хурт задрамаў, а Ягайла стаяў ля аканіцы і ўсё глядзеў удалячы, нібы за чырвонымі сценамі Вавеля, спадзяваўся ўбачыць абкружаны агінастым целам вялі далёкі бацькоўскі замак у роднай Вільні.